Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ալերգիկ հիվանդություններ թեման մեկնաբանում է Հայաստանի Հանրապետության Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ալերգոլոգ Լուսինե Սարդարյանը։ Ալերգիկ հիվանդությունները հայտնի են հնագույն ժամանակներից։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 5-ից 4 դարերում հույն բժիշկ Հիպոկրատը նկարագրել է սննդամթերքի նկատմամբ օրգանիզմի անհանդուր ժողականության դեպքեր՝ սամոքսի խանգարում, եղնջացան եւ այլն։ Ալերգիկ հիվանդությունները կարող են առաջանալ սննդից, բույսերի ծաղկափոշուց, դեղորայքից։ Հակաբիոտիկների եւ դեղապատրաստուկների լայն օգտագործումը նույնպես կարող է առաջ բերել ալերգիկ հիվանդություններ։ Ալերգիան մաշկային հիվանդությունների հաճախակի պատճառ կարող է դառնալ։ Ալերգոլոգ Լուսինե Սարդարյանը աշխատանքային այցով առաջին անգամ է Արցախում։ Ընդհանրապես 2015 թվականը հաջող տարի էր բժշկուհու կյանքում, պաշտպանել է թեկնածուական թեզ։ Իսկ իմ այն հարցին, թե նա ձմեր պապիկից ինչ է խնդրել, պատասխանեց, որ ձմեր պապիկն արդեն կատարել է իր ամենանվիրական երազանքներից մեկը։ Այժմ բժշկուհին կպատմի ալերգիկ հիվանդությունների, դրանց առաջացման, կանխարգելման և մի շարք այլ հարցերի մասին։ Ցավոք սրտի, վերջին տարիների ընթացքում ալերգիաները դարձել են էպիդեմիկ բնույթի հիվանդություններ, այսինքն տարածվածությունը խիստ մեծացել է, ինչը ըստ էքսպերտների տեսակետների կապված է նրա հետ, որ մենք ունենք մթնոլորտի հետ կապված խնդիրներ, մենք ունենք լուրջ էկոլոգիական խնդիրներ, որոնք նպաստում են այս երևույթների բարդացմանը, մենք ունենք սննդամթերքի որակի հետ կապված խնդիրներ, որոնք իհարկե նպաստում են ալերգիկ ռեակցիաների հաճախացմանը։ Այո, միանշանակ ալերգիկ ռեակցիաների այս կարգի շատացումը պայմանավորված է հենց այդ խնդիրներով։ Մարդիկ շատ հաճախ ալերգիաների ի հայտ գալը շփոթում են այլ հիվանդությունների հետ, որոնք են առաջին նշանները եւ ինչ անեն, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է երեխաներին։ Առաջի խնդիրը, որը սովորաբար հանդիպում է երեխաների մոտ եւ ծնողները նկատում են ալերգիկ ռեակցիաները, դա սովորաբար մաշկի վրա եղած ցանավորումն է, քորն է, քթից արտադրությունը, քթի քորը, արցունքահոսությունը, հազը եւ շնչարկելությունը։ Հենց այդ սիմպտոմները են առաջի անհանգստացնող սիմպտոմները, որը պետք է ստիպի ցանկացած ծնողի կամ եթե խոսում ենք մեծահասակի մասին, ուրեմն դիմել բժշկի, որը ժամանակին ախտորոշի եւ սկսի ալերգիկ հիվանդության բուժումները։ Այսինքն ինքնաբուժման երբեք չզբաղվեն։ Չենք կարող ընդհանրապես որևէ դեպքում ինքնաբուժումը հիմնավորված չի, բայց այս իրավիճակում, երբ մենք դեռ պետք է տարբերակենք, արդյոք սա ալերգիկ հիվանդություն է թե ոչ, ինքնաբուժումը կտրականապես արգելվում է եւ Ժողովրդական բժշկությունը միշտ քայլում է բժշկության հետ, նույնիսկ շատ-շատերի համար հավասարազոր, նույնիսկ շատ-շատերի համար մեկ քայլ առաջ, ոմանց համար մի քանի քայլ հետ։ Ալերգիաների ժամանակ ժողովրդական բժշկության ինչ դեղատոմս կարելի է անել, եթե հայտնվել ես այնպիսի վիճակում, որ ոչ մի հնարավորություն չունես զրուցել բժշկի հետ կամ որևէ դեղ օգտագործել։ Ես կուզեի սկսել նրանից, որ իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ Արցախում բժշկի դիմելու հետ կապված որևէ խնդիր այստեղ չկա, այսինքն բժշկությունը այստեղ այդ կարգի անհասանելի չի, որ պացիենտը չկարողանա գոնե 1-2 անգամ դիմել բժշկի խորհրդատվությունը ստանալ, այսինքն առաջի գծի վրա մենք այստեղ ունենք այնուամենայնիվ բժշկի հետ կոնտակտը, բժշկի բուժումը, բայց ես միանշանակ համաձայն եմ, որ ժողովրդական բժշկությունը երբեմն շատ արդյունավետ է, պարզապես խորհուրդ կտայի այդ մեթոդները կիրառել սրացումից դուրս, այսինքն երբ հիվանդությունը արդեն հանգիստ փուլում է, երբ մենք չունենք սրացած վիճակ, ցանկացած ինչ որ բուսաբուժական մեթոդները, դեղաբույսերը կլինեն, դա կլինի դա հոմեոպաթիան, երբեմն այո, կարող են ինչ որ այլընտրանքային մեթոդ հանդիսանալ, բայց ոչ սուրբ փուլում եւ իհարկե միշտ բժշկի հետ համագործակցելուց հետո։ Բժիշկը կորոշի այդ մեթոդը կիրառելի է թե ոչ այս դեպքում։ Տիկին Լուսինե, այժմ Արցախյան ձեր այս բուժօգնության մասին առաջին անգամ եք հարցախում, վաղ է տպավորությունների մասին խոսելա, տեսնի գնել Արցախը, զգալ թե ինչու է այդքան կրվախնձոր այս ճկնաղ լեռնաշխարհը։ Միան նշանակ արժանի է կրվախնձոր լինելու, որովհետև իսկապես հոյակապ է այստեղ ամեն ինչը, եւ ես շատ տպավորված եմ նաեւ բժիշկներից, բժշկությունից, որովհետև մինչ այսօր ես ոչ կորեկտ մոտեցում, ոչ կորեկտ նշանակում չտեսա, կարող եմ ասել, որ Արցախի պացիենտները շատ հուսալի ձեռքերում են եւ ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Հիմնականում ալերգիայի ինչ տեսակներ են այսօր մտահոգում մեր փոքրիկներին։ Այնպես ինչպես ամենտեղ, այսինքն ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում եւ Արցախում նույնը, մենք ունենք շնջուղիների վարակները, մաշկային խնդիրները, եղնջացանը եւ այլն, եւ ասեմ, որ բարեբախտաբար մեր բժիշկների աշխատանքի շնորհիվ Արցախում խնդիրները արդեն լուծված փուլում են, այնպես ինչպես յուրաքանչյուր տեղում հիվանդները պարզապես կարիք ունեն ընդհանրապես բժշկի մոտ այցելելու եւ հսկողության։ Տիկին Լուսինե, ասեմ, որ հաղորդումը եթեր կհերարձակվի 2016 թվականի Արցախի հանրային ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի եթերաժամով, եւ փորձենք ամփոփել ձեր ապրած տարին, ինչպիսի տարի էր ձեզ համար 2015-ը անձնական եւ գործնական կյանքում։ Անձնական կյանքում լավ տարի էր, նվաճումների տարի էր, ես ատենախոսություն եմ պաշտպանել, բժշկական գիտությունների թեկնածու եմ դարձել, ինչ նվաճումներ ունեմ, ինձ համար կարծում եմ փոքր չեն այդ նվաճումները այս փուլում։ Բժշկության մասով այդքան է, անձնականն էլ էլի շատ լավն է, ես ուզում եմ մաղթել բոլորին քաջ առողջություն, երջանկություն, ապրել այս հաճելի պայմաններում, այս սուրբ հողում, պաշտպանել մեր հողը եւ սպասել լավ ապագային։ Ամանորին բոլորս ենք մանկանում, թող մանկանա նաեւ սիրված բժշկուհին, ձմեր պապիկը կատարում է ձեր երեք ցանկությունները, ինչը քննի։ Ես տեսա Արցախը, դա շատ հաճելի էր ինձ համար, որտեւ իմ համար դա զուտ բարեր էին, սոսկ բարեր էր, Լաչինը, Շուշին, Ստեփանակերտը, ընդամենը խոսքեր էին։ Երեք ես տեսա, այսօր արդեն լուսով եմ տեսնում, շատ հաճելի է, շատ հետաքրքիր է, դա շատ կարևոր երազանք էր։ Մյուս երազանքը, որ առողջ լինենք, իհարկե համերաշխություն լինի մեր հողում, որովհետև այսօր դա մեր ամենակարևոր խնդիրն է։ Մեզ պետք է միայն հաղթանակ եւ առողջություն, մնացածը մենք ունենք։ Շնորհակալություն, թող երջանիկ տարի լինի ձեզ համար։ Տիկին Նինա, Հայաստանի բժշկուհու հետ հանդիպումը ինչպես է անցնում, ինչպես է կարևորում նման հանդիպումները, խնդրեմ երկու խոսք։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այդպիսի հանդիպումներ լինում է բժշկուհների հետ, եւ մենք հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լուսինե Սարդարյանի խոսքը լրացնում է Սեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման պոլիկլինիկայի բաժանմունքի վարիչ Էլլա Հակոբյանը։ Во всяком случае, было очень приятно наблюдать за консультацией нашего доктора. Ես ողջունում եմ այս ծրագիրը, որովհետև աշխատել Հայաստանի ճանաչված բուժաշխատողների հետ անչափ հետաքրքիր է։ Լուսինեն հետազոտեց բազմաթիվ երեխաների, ծնողներին տվեց համապատասխան խորհուրդներ, քանի որ ալերգիան շատ բարդ և լուրջ հիվանդություն է, ըստ այդմ պետք է ծնողները, այսպես ասած, մատների արանքով չնային այդ հիվանդությանը։ Իսկ օգտվելով առիթից, շնորհավորում եմ համայն հայությանը, ամանորի և սուրբ ծննդի արթիվ, թող հայ զինվորը միշտ առույգ և ուրախ լինի։ Которые приходят в детскую поликлинику, а те дети, которые на позициях, это наши дети. И я хочу, чтобы у них было светлое солнечное утро каждый день, чтобы никто из них не остался без пользы для Родины, и в том числе, чтобы Дед Мороз их охранял. Բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պայքարում ենք խռմփոցի դեմ։ Կաննավոր կերպով արված գիմնաստիկան ունենում է իր ազդեցությունը, վարժությունները բավականին պարզ են։ Առաջին, հնարավորին չափով դուրս հանեք լեզուն և շարժեք վերև ներքև։ Փորձեք երկու վարկյան պահել լեզուն դուրս հանած վիճակում։ Վարժությունները կատարել 30-ական անգամ, առավոտյան և երեկոյան։ Ծնոտը սեղմել ձեռքով և ուժով հրել առաջ ետ, կատարել 30-ական անգամ, առավոտյան և երեկոյան։ Քնելուց առաջ ատամներով պինդ սեղմել փայտե կամ պլաստիկ ձողիկը, ձողիկը սեղմած պահել 3-4 րոպե։ Ա ավանդական բուժում, որպեսզի խուսափեք ձեր վրա տարբեր փորձեր կատարելուց, դիմեք բժշկի։ Լավ կլինի, եթե սկսեք քիթ կոկորդ ականջ, լոր բժշկին այցելելուց։ Եթե հայտնաբերվի պաթոլոգիկ վիճակ, բժիշկը ձեզ կուղարկի քնեաբանի մոտ։ Քնեաբանը այն մասնագետ բժիշկն է, որ մարդու օրգանիզմը քնած ժամանակ բուժում է խռմփոցից։ Չի բացառվում, որ ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել վիրաբուժական միջամտություն, քիմքի կամ քթի միջնապատի վիրահատում կամ ուղղում քթի շնչողների վերականգնում, ադենոիդների կամ նշիկների հեռացում, փափուկ քիմքի պլաստիկ վիրահատություն։ Բարեկամներ, ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այնպես համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։